Sanırım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Tanrısın, affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Edip de gidenleri, sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem. Sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem. Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanları. Ümidimi kıranları, bu dünyayı yakanları. Dar günde bırakanları sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Dar günde bırakanları sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem.